वो जो काल पूछ रहा था, वो वृत्ति में भेद है, सुश्रुति में अविद्या वृत्ति और ये प्रमाण वृत्ति, ये प्रमाण अंतकरण में प्रमाण वृत्ति प्रमा, वो अविद्या वृत्ति, इसलिए वो नहीं, अविद्या वृत्ति होने के कारण प्रमाण है नहीं बता नहीं, अंतकरण वृत्ति प्रमा है, उसे अविद्या की निवृत्ति है। ओ अच्छा, वो जो शांति पाठ में सन्न मित्र में त्वाम हम सत्यम वदिष्यामी ऋतम विष्यामी त्वाम वदिष्यामी आता है, और बाद में जो बांग में मनुष्य में वहाँ त्वाम नहीं, त्वाम हम सत्यम वदिष्यामी त्वाम ऋतम त्वाम हम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामी त्वाम हम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामी ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी तुम्हें हम कहेंगे, किंतु अंत में जो बांग में मनुष्य में ऋतम दिशा में सत्यम दिशा में आता है वहाँ त्वाम नहीं आता है। शांति पाठ में सन्नमित्र में त्वाम अहम नमस्ते वाय त्वाम अहम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामी, आगे ऋतम वदिष्यामी सत्यम दिशा इसे त्वाम वदिशा में हो जाएगा, किंतु बांग मनुष्य में वहाँ त्वाम अहम नहीं, इसे वहाँ तुम्हें नहीं, दो हाँ पहले में तुम्हें दूसरे में नहीं। क्या पूछना नहीं, और कुछ पूछना था आपको अभी? कुछ पूछने के लिए कुछ हाँ, वो के मत है तो नहीं बनेगा, तो उपाय तो बनेगा, तो ऐसे के मत है, क्योंकि अविद्या में अविद्या के जो आश्रय हो गई, अविद्या का आश्रय तो शुद्ध नहीं होगा, ऐसे वृत्ति का विषय उपाय तो बनेगा, तो समान अधिकरण हो जाएगा। हाँ शुद्ध विषय आत्मा सीता विद्या कार्यद्वय आह आत्मन्यासिता तस्तद विज्ञानमात्मीय तद्विकृत्यावतिष्ठते मिथ्या ज्ञान ग्रहायासा विद्या प्रत्यगात्मनः असु प्रत्यगात्मन अविद्या मिथ्या ज्ञान ग्रहाय यद विज्ञानम आत्मीय विज्ञानम तद विकृत अवतिष्ठते आत्मन असु अविद्या मिथ्या ज्ञान ग्रहाय यद विज्ञान आत्मीय विज्ञानम तद विकृत अवतिष्ठते विकृत आवृत्ति अवतिष्ठते मिथ्या ज्ञान ग्रहाय मिथ्या ज्ञान के लिए विक्षेप के लिए उत्तम च तदेव विज्ञानम विकृत विपरीत ग्रहाय प्रकल्पयति तदेव विज्ञानं विकृत्य विरुद्धं कृत्वा विपरीत ग्रहाय प्रकल्पना करति अविद्या अविद्या कृतस चैतन्य विकार स्वरूपं निरूपयति चैतन्य का विकार कैसे कहता है विकृत्य अविद्येति अविद्या विशसंदष्टं तज्ज्ञानं परमात्मनः पारंपर्येण बुद्ध्यादो स्थूली भावं निगच्छति अविद्यास विषयेन संदष्टं परमात्मनः तज्ज्ञानं शुद्ध स्वरूप ज्ञान पारंपरेण बुद्धि बुद्धियादि स्थूली भाव निगच्छति बुद्धियादि परंपरा से वह विद्या स्थूली भाव को प्राप्त करती तत्खलु आत्मचैतन्यम अविद्याग्रस्तम अविद्याग्रस्तम आत्मचैतन्यम बुद्धियादि द्वारा शब्दादि प्रवणम भवति बुद्धियादि के द्वारा शब्दादि ग्रहण करता है संपत्ति अविद्योत्थ मिथ्या ज्ञान सर्वमाह वो पहले विकार बताया, अभी मिथ्या ज्ञान स्थूलीभूत। स्थूलीभूता बही सेयम प्रकाशत्वाय कल्पते एवं बहिर्विदेयम् निष्कर्मत्यात्मनः पृथग्। सेयम स्थूलीभूत अविद्या बहि प्रकाशत्वाय कल्पते एवं बहि इयम अविद्या आत्मन पृथक निष्क्रामती पृथक करके प्रकाशत्वाय बाहर। सेयम अविद्या बुद्ध्यादि द्वारा शब्दादि भावम आपन्ना शब्दादि भाव को पदार्थ प्राप्त चैतन्य से विषय प्रकाशन हेतु, विषय प्रकाशन हेतु अविद्या ही हो जाती। साच अर्थ प्रकाशम इत्यादि रीति अर्थ का प्रकाशम ब्रह्म ज्ञान है। उत्तम ही सब विज्ञान विशेष बुद्धियादि परंपराया स्थूलीभूत बाह्य प्रकाश व्यवहार कल्पते। ज्ञान विशेष बुद्धियादि परंपरा से स्थूलीभूत होकर बाह्य प्रकाश व्यवहार के लिए समर्थ। उत्तम अविद्यावृतम निगमयति अविद्यावृत अविद्या का कार्य एवं एवं एवं बहिर्विद्यायम आत्मन पृथक निष्क्रामति। उत्तरीत्या चैतन्यम अविद्या च उभयम मिथो बद्धम। चैतन्य अविद्या दोनों संबद्ध होकर के आत्मन बहिर् नाना मुखम निर्गच्छति नाना भाव। महावस्यादि ग्रंथस्य संबंधम वक्तुम पातनिकाम कृत्वा तमाह तम संबंधमाह स्वप्न। अभिप्राय हाँ तस्या विवेक के व्याख्या थे अथवा तो अभी हाँ हाँ चलता है फिर किंतु उसका कुछ अंश में कल आए थे ना आगे आएगा अठासी में कार्य क्या यथा तथो उचित नहीं वो तो उनका मत कहा गया किंतु वो उचित अनुचित विचार करे विद्वान लोग को ऐसे नहीं आया आगे आएगा। अट्ठासी में ठीक नहीं कहा हाँ इतने तो दिया महामुसादि वाक्य से तथा उच्यते अनुवाद प्रवर्त पवंच अभिप्राय चला तो हिमाश दृष्टान्त है। आगे हाँ ये 1004 में आएगा 1104 में इति व्याचक्षते केचित् महामुसादिकान् श्रुतिम् तन्यायम अथवा न्यायम यत्ना न्याय ही परिच्यता। हम यहाँ 1104 में आ गया है तब तक वही मत चल रहा है मृत्यु भवन से कुछ अंश अग्राह्य है और कुछ अंश जो अग्राह्य है। स्वप्न स्वप्ने विवेको व्याख्यात कर्मणो स्यात्मनो धुना अविद्या प्रविवेकोऽयं वक्षते स्यात् उत्तरम्। स्वप्ने कर्मण आत्मन कर्मण विवेक व्याख्यात अधुना अविद्या विवेक उत्तर वक्षते अतः उत्तर ग्रंथ। कर्मग्रहण काम उपलक्षण काम कर्म विवेक विवेक हो गया और अविद्या विवेक के लिए उत्तर ग्रंथ से संबंध से एवं सत्वाद उपपन्नम उत्तर ग्रंथ जातम इत्या अतः उत्तरम। यदा यह आसंगकृत संसर्ग तेन विवेक व्याख्यात यस्तु अविद्याकृत संसर्ग तेन विवेक व्याख्यात आगे से कहा मृत्यु प्रवंच कर्म विवेक सती कृतम अविद्या विवेक न कर्म विवेक हो गया तो अविद्या नास्ति फल आशंका कर्मणा कर्मणा निर्मित लोक महात्मा पश्यत्य विद्यया तयोर्विवेकादुभयोः साभाव्यं प्रतिपद्यते कर्मणा लोकं निर्मितं अविद्या आत्मा पश्यति लोक्यते दृश्यते इति लोकं दृश्यति कर्मणा निर्मितं आत्मा अविद्या पश्यति तदयोर विवेकाद उभयो तयोर विवेकाद कर्म और अविद्या स्वभाव्यम प्रतिपदे स्वभाव को प्राप्त होगा द्वयोर विवेकाद आत्मन मुक्ति न कर्म मात्र विवेकाद अविद्या विवेक अभावे तत्व अनर्थ होगा अविद्या विवेक नहीं होगा तो फिर अनर्थ होगा तरी तयोर एव विवेक अस्तु किम काम विवेक है न कर्म और अविद्या ये दोनों का विवेक हो काम विवेक की आवश्यक इतिहास के तस्यापि कार्यार्थम कर्मस्य कामस्य अनर्थितत्वम् तस्यादि कार्यार्थम काम विवेक भी करना है इसे अनर्थितत्वम् रूपादि रूपादि विषय असंग करण चक्षुरादि भी अनुप्रविश्य भोक्तारं रंजयित्वावतिष्ठते रूपादि विषयासंगः चक्षुरादिभिः करणैः अनुप्रविश्य भोक्तारम रंजयित्वा अवतिष्ठते रूपादि से रंजयित्वा संबद्ध करके अवतिष्ठते विषयासंग कर्ण द्वारकस्य कामस्य भोक्तरी रंजितत्वे भी कर्ण द्वारा काम से कथम अनर्थेतुतम काम अनर्थेतु कैसे विज्ञानमिति विज्ञानम पौरुषम शुद्धम तेना संगेन दूषितम् तमेवाश्रित्य निर्गम्य बाह्यतो व्यवतिष्ठते पौरुषं शुद्धं विज्ञानं तेन आसंगेन दूषितम् तमेव आश्रित्य अनुसृत्य अनु निर्गम्य बाह्य तो व्यवतिष्ठते विज्ञान आत्मा को अनुसरण करके आश्रित्य असमता अनुसृत्य अर्थ अनुसरण करके निर्गम्य बाह्य तो बाह्य को रहता है आसंग यथा आसंगस्तु विषयेन्द्रिय द्वारा बहिष्ठ समागम्य विषयेन्द्रिय के द्वारा बाहर करके आत्मानं अनुप्रविशति आत्मानं वही आसंग में प्रवेश होता है बाहर आकर के चैतन्य से काम कलुषितत्व अच्छा आत्मा से चैतन्य चैतन्य विज्ञान ठीक है अतः चैतन्य से काम कलुषितत्व प्राप्तान दशमः तमेव आश्रित्य निर्गम बाह्यतव्य बाहर विषय प्रवणम आसंग मनुषित्य विषय प्रवणम आसंग को अनुसरण करे चैतन्यम आत्मन निर्गम्य विषयाधीन सुख दुखादि अनर्थ भाग भवति चिदाभास से संबंध होकर के विषय के साथ संबंध होता है वही संबंध चैतन्य में फिर सुख दुखादि आरोप होता है आसंग होगा विषय प्रवण विषय के आसंग काम उसके अनुसार अनुसार चैतन्यम चैतन्यम आत्मा ने चैतन्यम प्रथमा निर्गम्य तम आश्रित चैतन्यम निर्गम्य विषयाधीन विषयाधीन होकर के सुख दुख अनर्थ भाग होता है चैतन्यम अनर्थ भाग भवती तम असंगम विषय प्रवणम असंगम अनुसूचित तम का था असंगम आश्रित का था अनुसूचित किया अनुसरण करके आत्मन चैतन्यम निर्गमे बाह्यतः बहुत इष्टते सुख दुख आदि के साथ संबंध होता है बाह्यतः मतलब अनात्मा सुख दुख संबंध अविद्या आत्मन विषय प्रावण्य उत्तम त्यक्त्वा कथम काम वसात उच्यते आत्मन विषय प्रावण्य अविद्या पहले कहा उसको छोड़कर काम वसात विषय प्रावण्य कैसे कहते तत्र आसंगे थी आसंगा विद्योरेव मनोन्यासयतोदिता अभावादनयोरात्मा स्वात्मस्थ संप्रसीदति एवं आसंग विदेह हो अन्योन आश्रयता उदिता काम और अविद्या दोनों परस्पर सापेक्ष है अनयोर अभावात आत्मा स्वात्मस्थ संप्रसिद्धति दोनों का विवेक इसलिए अविद्या द्वारा तस्य आत्मसंबंध तत्र अनर्थाधार आधायकत्व च आत्मनि अनर्थाधायकत्व काम इतम अनयोर गुण प्रधानत्वेन मिथो योगात अविद्या काम परस्पर न पूरा पर विरोध नहीं काम अविद्या और अनर्थ हेतु थी तद अभावात आत्मनुमुक्ति तद विवेक न है कार्य अनर्थ हेतु योगाभाव स्वास्थ्यम इतना लोक प्रसिद्ध अनर्थ हेतु नहीं स्वास्थ्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध में तलोके यदि रोगादि संगति ही न भवत्यथ जल्पन्ति स्वस्थोऽयमिति लौकिकाः यदि लोकादि संगति न भवति अथ लौकिकाः जल्पन्ति स्वस्थोऽयमिति जल्पन्ति एतत् लोके भी प्रसिद्धम लोके प्रसिद्ध रोगादि नहीं तो सब लोग कहते स्वतः हो गया कामाविद्या और विवेक से कार्य तो उपसंहरति इसे दोनों करना विवेक करना चाहिए निरासंग से निरासंग से विदुष तस्मान मुक्ति प्रति महे स्यादन्यतर वैकल्य नवेत्ये तदा निश्चितम तस्मात् निरासंग से विदुषः मुक्तिं प्रतिमहे अन्यतर वैकल्ये स्याद् न वा इति अनिश्चितम् दोनों में से एक का वैकल्य होगा एक का भाव होगा दूसरे नहीं होगा तो मुक्ति हो गया निश्चित नहीं और दोनों निरासंग हो गया और विदुष विदुष कंस विद्या विवेक हो गया निरासंग असंग रहित हो गया तो मुक्ति इसे दोनों का विवेक चाहिए ये प्रतिमहे में इंग अध्ययन धातु का अध्ययनार्थस्य धातु रिंगो अधि अधिप्रयोग होता है अधि उपसर्ग से अधिकार्थ शून्य से इंग धातु अध्ययन अधिप्रयोग प्रयोग होता है प्राय किंतु अधि लगाने से कुछ अधिक अर्थ नहीं आता है अधि उपसर्ग से अधिकार्थ शून्य से उपलक्षण तो उपेत्य तो अधि अधिकार्थ शून्य है इंग अध्ययन धातु ये अधि उपसर्ग उसके साथ प्राय उपयुक्त होता है किंतु धातु में कुछ अधिक अर्थ नहीं। ते उपलक्षण कौन से क्या अधि भी प्रयोग हो सकता है, अन्य उपसर्ग भी प्रयोग हो सकता है, इसे उपेत्य प्रतीत उपसर्ग प्रतिमह में अधि धातु का अधिमय क्या था प्रतिमय जानते हैं पढ़ते हैं। तथा च प्रतिमहे विशिष्ट से अधिकारण जानीमो अध्ययनवशात विशिष्ट अधिकार में से हम जानते हैं अध्ययन करते अध्ययन से जानीमो मुक्ति रीति ऐसे प्रतिमय कहो निरासंग से विदुषा मुक्ति स्यात मुक्ति प्रतिमय आसंग रहित विद्वान का मुक्ति ये प्रतिमय अध्ययन अवसात जानीमय शर्त हुआ। तस्माद आसंग आदि राहित्यादितियावत तस्माद मुक्ति आसंद आसंगादि राहित्याद मुक्ति प्रतिमा निरासंग भी दुष आसंगादि रहित से मुक्ति अविद्या विवेकादि मुक्ति सिद्ध हो कृतम काम कर्म विवेक नीति आसंख्य आह अन्यतर वैकल्य स्याद न वायते अनिश्चितम मुक्ति स्याद न वायते निश्चित नहीं इसे दोनों विकल्प करना है अविद्या और काम को काम कर्म विवेक और अन्यतर से असत्य न अविद्या विवेक मुक्त काम कर्म और अन्यतर से असत्य न अविद्या विवेक मुक्तिर्वा न निर्धारित किम द्वैरा विवेक काम कर्म विवेक अन्यतर से असत्य न दोनों में एक है यदि विवेक नहीं होगा अविद्या विवेक मुक्तिर्वा न विवेक मुक्तिर्वान अविद्या विवेक मुक्तिर्वान निर्धारित अविद्या विवेक मुक्तिर्वान अविद्या विवेक निर्धारित मुक्तिर्वान मुक्ति न निर्धारित काम कर्म दोनों से एक का यदि विवेक नहीं होगा तो अविद्या विवेक निर्धारित मुक्तिर्वान निर्धारित क्यों द्वयोर अविवेक और दोनों का अविवेक होता है क्या मुक्ति निर्धारण होगा काम कर्म अविद्या अविवेक अविद्या विवेक नहीं होगा तो तस्मात अविद्या विवेकार्थमेव तयोर विवेक कार्य अविद्या विवेक के लिए काम कर्म विवेक करेंगे फिर अविद्या विवेक होगा। तो अविद्या विवेक के लिए काम कर्म विवेक काम कर्म विवेक करना और अविद्या केवल दोनों से काम कर्म से एक का विवेक नहीं होगा तो अविद्या विवेक मुक्ति से निश्चित नहीं होगा और काम कर्म दोनों का विवेक नहीं होगा तो नहीं होगा इसलिए अविद्या विवेक के लिए तभी और काम कर्म विवेक करना है काम कर्म विवेक करेंगे अविद्या विवेक होगा तो मुक्ति अविद्या विवेक से मोक्षार्थतया फलवत्वे भी तदर्थम उत्तरम ग्रंथ जातम इति अयुतम तो ठीक अविद्या विवेक मोक्ष के लिए सफल है किंतु उत्तर ग्रंथ के लिए इति अयुतम उत्तरत्र अविद्या विवेक से क्वापि अदृष्टि आगे तो क्या अविद्या विवेक कुछ नहीं लिखता है ये आशंका तद्यथा तद्यथा शेन इत्यस्माद् याव स्त्री ब्राह्मणादिति अविद्या प्रविवेकार्थ मेवमेतावदुच्यते तद्यथा सेन इत्यस्माद् यहाँ से पहले लेकर के याव स्त्री ब्राह्मण आदि थी चार तीन इक्कीस आएगा अभी कौन सा चल रहा है अठारह आगे आएगा ये सेन वाक्य भी आगे आने वाला है उन्नीस बीस उन्नीस से सेना उन्नीस से ना उन्नीस से लेकर के इक्कीस तक ये चार तीन सेन वाक्य उन्नीस और स्त्री ब्राह्मण इक्कीस नहीं एक मंत्र इक्कीस चार तीन ब्राह्मण उन्नीस मंत्र स्त्री ब्राह्मण है इक्कीस उन्नीस बीस इक्कीस तीन मंत्र स्त्री ब्राह्मण आदिति अविद्या प्रविवेकार्थम एव प्रविवेकार्थम एवं एतावद उच्यते। आशेन वाक्यात् आचत्रिवाक्यात् यावत् परिमाणं परिमितम् एतद् वाक्यं तीन मंत्र में जिस वाक्य संपूर्ण एतावत् सर्वम् अविद्या सकाशात् प्रतिज विवेकार्थम् इतने वात मंत्र है अविद्या प्रवेश के लिए प्रत्यात्म विवेक इति एवं उच्यते विद्वधि उच्यते शेन वाक्य कथम अविद्या विवेक से मुख्यार्थतया धीर इति आशंक तदर्थम तद व्याचष्टे तद अविद्या विवेक से मुख्यार्थतया धी तदर्थम मुख्यार्थतया तद व्याचष्टे शेन वाक्यम व्याचष्टे अविद्या विवेक स्वप्न इति स्वप्न जागृत प्रचारेस्मिन् नात्मा शेन प्रतन्निव परिशांत सुसुप्ताख्यं नीलं धावत्यथात्मनः पतन सेनैव आत्मा स्वप्न जागर प्रचार अस्मिन् स्वप्न जागर प्रचारे परिशांतः आत्मन नीलम अथ सुसुप्ताख्यम धावति अथ आत्मन नीलम सुसुप्ताख्यम धावति सेन पतन पतन परिशांत होकर के दो यथा यत्र तत्र पतन आकाशे सेन शांत होता तत्परिहारार्थं शक्य नीलम उपसर्पति तत अयम आत्मा अवस्था द्वय संचारे सति तत्प्रयुक्त समम अनुभव सुसुताख्यम सुसुते अज्ञात ब्रह्म स्वस्य आयतनम आसाद्य प्राप्त कर निर्वृणते सुखी होता है सुसुते अवस्थायाम ब्रह्म प्राप्तिया समनिवृत्तिर अनुभव सिद्धायति द्योतयितम अथ अथ आत्मन नीलम धावति स्वप्न जागरिते हित्वा आत्मा समनिराशातं सुसुतं गच्छति इति एतावत् अत्र प्रतीयते न अविद्या विवेक तो अविद्या विवेकता नहीं इति आशंके उत्तरते कर्म कर्माविद्या विनिर्मुक्त एतस्मिन्नेव लक्ष्यते सर्वशोकातिगः स्वस्थः स्थिमितः स्वात्मनिष्ठितः कर्म अविद्या विनिर्मुक्त एतस्मेव सुसुत संप्रसादे लक्ष्यते सर्वशोकातिगः स्वस्थ स्थिमित आत्मनिष्ठित शोक रहित हो जाता है सुसुति में शोक शब्द न काम गृहते सर्वशोकादि काम रहित सापे मूला विद्या सत्वे भी काम कर्म अविद्या विनिर्मुक्त अविद्या विनिर्मुक्त कैसे मूला विद्या सत्वे भी तन्निर्मक अविद्या निर्भर जो कहा तन्निमित्त विक्षेप अभावात आवरण निमित्त विक्षेप नहीं होने से अविद्या का अभाव कर दिया सुश्रुते शेन वाक्य न उत्तरक्षण प्रत्यात्मा ज्ञायते शेन वाक्य न सुश्रुते प्रत्यात्मा उत्तरक्षण अविद्या रहित ऐसे परपक्षम उपसंहरति इति व्याचक्षत इति व्याचक्षत के चीन महामत्स्यादिकां श्रुतिं तन्न्यायम् अथवा न्यायम् यत्नान्याये हि परीक्षताम् इति केचित् महामत्स्यादिकां श्रुतिं व्याचक्षते तन्न्यायम् अथवा अन्यायम् न्याय ही यत्नात् परीक्षताम् विद्वद्भिः महामत्स्यादिकायाः महामत्स्य लेकर स्त्रीवाक्य तक त्रिवाक्यान्तः श्रुते अविद्या विवेकार्थं विवेकार्थता इत्येवं संबंधं कहते तत्र दोषं सम्भवति तन्न्यायम् अथवा अन्यायम् परक्य संबंध वचनम तदा परामृष्टम तत्पदेन तन न्याय अथवा अन्याय परकृत संबंध न्यायुक्त है नहीं। परीक्षायाम न्याय भाष्य न्यासात यत्न यत्नात् परीक्षता न्याय यत्नात् परीक्षता परीक्षा में यत्नाभाष्य निराशार्थ ठीक ठीक यत्न से न्याय या न्याय से परीक्षा करें। यतावत बाह्यम कर्म अस्य इत्यादि 2008-9 यतावत बाह्यम कर्म अस्य इत्यादि तत्र आत्मातिरिक्त वस्तु नास्ति अस्ति वा आत्मा से भिन्न वस्तु है या नहीं इति विकल्पे आद्यम अनुदे दुषेति आत्मातिरिक्त वस्तु मानेंगे तो आत्मातिरिक्त वस्तु नास्ति है नास्ति माने अनुदे दुषेति आत्मा आत्मा वस्तु अतिरेके है ना नास्ति वस्तु अंतरं यदि बाह्यांत प्रविभागोऽयं किमाश्रित्य प्रकल्प्यते बाह्यं कर्मास्य बुद्ध्यादि प्रयोगाश्रित्य दिया है। ये जो कहा तो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं है या है यदि नहीं है आत्मवस्तु अतिरिक्त है ना वस्तुअंतरम यदि नास्ति आत्मवस्तु अतिरिक्त है ना वस्तुअंतरम यदि नास्ति अयम बाह्य अंत प्रविभाग किमाश्रित कबर कल्पते कोई वस्तु आत्मा से भिन्न ही नहीं तो फिर बाहर अंदर कल्पना क्या करेंगे यदि कोई है ही नहीं। एक प्रथम विकल्प द्वितीय यदि बाह्य वस्तु है तद वास्तवम अवास्तव आत्मा वस्तु अतिरिक्त वास्तव अवास्तव प्रथम प्रत्यय वास्तव विषय विषयेन्द्रियादि यद वस्तु नाविद्या व्यतिरेकी तत् वस्तुअंतर से सद्भाव ऐकात्म्यं बाध्यते यतः द्वितीय पद में यदि आत्मा से अतिरिक्त वस्तु मानेंगे तो वास्तव है अवास्तव विषयेन्द्रियादि यदि वस्तु तो न अविद्या व्यतिरिक्त विषयेन्द्रियादि जो वस्तु है अतिरिक्त अविद्या से अलग कुछ है ही नहीं विषयेन्द्रिया और यदि अविद्या से अतिरिक्त माने वस्तु अंतर से सद्भाव है ऐक्यात्मा बाध्यते वस्तु अंतर जिद माने ऐक्य तो बाध्यते होता है ठीक है मैं तस्य अविद्या व्यतिरिक हेतुमा अविद्या अभ्यतिरिक वस्तुअंतर से सद्भाव आख्यात्म बाध्यते इसलिए अविद्या से अतिरिक्त नहीं न चाह बाध्यमेव नानाविध श्रुति न्याय बाध्यम जो ऐकात्म्य का बाध हो जाए न तद ऐकात्म्य बाध्यमेव इतना नानाविध श्रुति स्मृति न्याय विरोधात् न चाह बाध्यमेव यहाँ स्वल्प विराम कर देने से आगे हेतु है न च तद बाध्यमेव ऐकात्म बाध्यम इत न नानाविध श्रुति स्मृति न्याय विरोधात इसे बाध्य नहीं अतो न आत्मा अतिरिक्त वस्तु वास्तवमस्ति अतिरिक्त नहीं। द्वितीय अवास्तव मानेंगे तो द्वितीय भी वास्तव अवास्तव वास्तव चला गया अवास्तव मानेंगे द्वितीय द्वितीय वस्तु पूर्वोक्त काम कर्म विभाग कल्पना न प्रमाणवती तो काम कर्म विभाग कल्पना प्रमाणित नहीं अविद्या द्वारा तस्य सर्वस्य आत्मगामित्वात् तो काम कर्म जो अविद्या के द्वारा सो आत्मगामी हो जाएगा तो काम कर्म आत्मा से भिन्न ये कल्पना कोई जरूरत नहीं अवास्तव है तो अविद्या का संबंध हो जाएगा। यत् तत्व अभ्येत इत्यादि 8-9 उसी श्लोक में पुंसक किला तत्व अभेद्य भावना आपनोति देहिनम, देहिनम आपनोति भावना बुद्धियादि से निकल करके। तत्र आत्मनि तो तत्वभेद है, तत्र आत्मनि कामाप्ति विषयादि द्वारा स्याद अविद्या द्वारा वा। तो आत्मा में काम की प्राप्ति देहिनम आपनोति विषय के द्वारा अथवा अविद्या के द्वारा, नाद्य आसंगस्य आसंगस्यागतिरतो विषयेन्द्रिय वर्तमाना न्यायाभावादयुतैव नाप्य विद्यातमानयेत्। अतः विषयेन्द्रिय वर्तमाना आसंगस्य आगति न्यायाभावात् अयुता, तो विषयेन्द्रिय के मार्ग से बुद्धियादि से आसंग आकर आत्मा को आना, ये आगति न्यायाभावात् अयुता। ना पे अविद्या तम आने थे, आसंग को अविद्या ले आई आत्मा के लिए, तदपि न आसंग से वस्तु तो विषयादि अभाव अतः सदात, वस्तु तो विषयादि है नहीं तो विषयादि फिर उसको आसंग को लेकर आत्मा में किसे कल्पित विषयादि प्रसाद आत्मने आसंग आगति में आसंक्य विषयादि कल्पित है आत्मने आसंग आसंक्य न्याय भाव भावात युक्ति नहीं। अविद्या विषयादे कल्पितत्व चेद विषयादे अविद्या से कल्पित आत्मने वो तत्कल्पनात् तो आत्मा में कल्पना अविद्या से तन्मित आसंग से अभी तत्र कल्पनात् कल्पना के निमित्त तन्निमित्त तन्निमित्त आसंग से अविद्या विषयादि कल्पितत्व चेद आत्मने तत्कल तन्निमित्त आसंग से अभी तत्र कल्पनात् न बहिष्ठ काम सा निमित्तम यस्य आसंगस्य कल्पना निमित्त जो आसंग कल्पना है निमित्त जिस आसंग तन्निमित्त आसंग का विशेषण कल्पितत्वम चेत आत्मनिमित्त कल्पना तो आत्मा में कल्पना और कल्पना निमित्त जो आसंग है तत्रैव कल्पना तो कल्पना निमित्त आसंग आत्मा में कल्पना है कल्पना के निमित्त आसंग यदि विषयादि में कल्पित अविद्या विषयादि कल्पितत्वम अविद्या निमित्त आसंग से भी तत्र अविद्या अविद्या निमित्त ठीक है क्योंकि अविद्या से विषय विषयादि कल्पित वो तो आत्मा ने कल्पना ये तो पहले बता दिया अविद्या विषयादि कल्पित आत्मा ने भी कल्पना तन्निमित्त आसंग से भी तत्र भी कल्पना अविद्या निमित्त आसंग भी आत्मा ने हाँ ठीक है अविद्या निमित्त विषयादि आत्मा ने कल्पना आत्मा में कल्पित और आसंग भी आत्मा में कल्पित तन्निमित्त आसंग अविद्या निमित्त आसंग से भी आत्मनिव कल्पना तो आत्मा में कल्पना हो जाए तो बुद्धि आदि से बाहर आना से आना बहिष्ठ काम आगति कल्पना न न बहिष्ठ काम आगति कल्पना है बहिष्ठ काम का आगमन कल्पना ठीक नहीं कल्पना अंतर निराह नापि नापि अविद्या तमान तम आसंगम अविद्यालय नहीं तत्र हेतु मिथ्या मिथ्या ज्ञानमृते नान्यत कार्यं किंचिदपीष्यते अविद्याया यतो नात आसंगाद्याहृति स्वतः यतो अविद्यायाः मिथ्या ज्ञानम रीते मिथ्या ज्ञानम अन्यत किंचित कार्यमपि इष्यते अविद्यायाः यतो अविद्यायाः रीते मिथ्या ज्ञानम किंचिदपि अन्यत कार्यम न इष्यते अतः आसंगादि स्वतः आहृति स्वतः आसंगादि आहृति अर्थात अविद्या कार्य और मिथ्या ज्ञान आसंग को लाना इत्यादि न नहीं वास्तवम कामादि आहरणम आत्मनि आविद्यम आविद्यम है कामाधिहरण वास्तव आविद्यन उत्तम तो अविद्या प्रवृत्त आविद्यम तो अविद्याकृतम कामाधिहरण वास्तव अविद्या से हुआ इतना नहीं अविद्या कार्य तो भ्रम से व तत्कार्य तो अविद्या कार्य भ्रम है इसलिए कामाधिहरण अविद्याकृत न तस्य च अवस्तुत्व अंगीकारे अभी तस्य च नहीं अवहिष्ट आसंगस्य आसंगस्य अवस्तुत्व तस्य च अवस्तुत्व तो अंगीकारे अवहिष्ट आत्मनि तम तदाहृति अवहिष्ट ने आत्मा में आत्मा ने उसका आहरण अविद्या से न तत्र कल्पना से उक्तत्व आत्मा में ही कल्पित होगा और वहिष्ठ बाहर से आना आत्मा में इस नाम यद तो अविद्या तो आत्मविज्ञान संस्थित इति तत्र आत्मरूप विज्ञान में आश्रित अविद्या आत्म इति आत्मा विद्या प्रसिद्ध यद्याप्यात्मनो यतः न स्वतः परतो वातो वस्तुतः प्रत्येगात्मनि यतः आत्मा विद्या प्रसिद्धेव अविद्या अपि आत्मनो न स्वतः परतवा अतः वस्तुतः स्वतः प्रत्येगात्मनि वस्तुतः सत्व न स्वतः परतवा न वस्तुतः प्रत्ययात्मनि वस्तुतः आत्मनोपि अविद्या वस्तुतः न आत्मा विद्या प्रसिद्ध्या एव हि अविद्या अपि आत्मनि आत्मा विद्या प्रसिद्ध्या है आत्मा तो अविद्या में किंतु अविद्या प्रत्ययात्मनि वस्तुतः न न स्वतः न परतवा न तस्य अविद्यायोग प्रातितिक प्रामाणिक वा आत्मन अविद्यायोग आद्य अभिपगम प्रातितिक तो ठीक है न द्वितीय प्रामाणिक अविद्या संबंधी प्रमाण असिद्धेर प्रमाण अविद्या प्रामाणिक अविद्या संबंध है करके आत्मनि प्रातिभाषिक अविद्या संबंध अंगीकारात अंगीकार दे तो ही शब्द आत्मा विद्या प्रसिद्ध देव ही अविद्या प्रसिद्ध है प्रातिभाषिक है प्रतीत है आत्मविद्या आत्मा में तस्मिन् आगमादि प्रसिद्ध्या चैतन्य अंगीकारवत आत्मा में जिस चैतन्य प्रसिद्ध है आगमादि इसी प्रकार यहाँ प्रातिभाषिक अविद्या का संबंध प्रसिद्ध है आत्मा में सतो वा हेतु तो वा तत्वस्तु तो अविद्या है अच्छा बाने हाँ सतो वा हेतु तो हाँ सतो वा हेतु तो है हाँ निश्चित होता है सतो वा हेतु तो वा तत्र वस्तु तो अविद्या संबंधे माना भाव यत इति सूचित अथ शब्द न प्रामश जो सतो में नहीं सतो वा हेतु तो वा स्वरूप तो अविद्या नहीं हेतु से नहीं वस्तु तो अविद्या संबंध नहीं इतने अतः वस्तुतः न अतः अतः वस्तुतः प्रत्यात्मन न यत्तु यत्तद् विज्ञानम् आत्म्यम् इत्यादि 91 में 1091 यत्तद् विज्ञानम् आत्म्यम् तद्विकृति अवतिष्ठते मिथ्या ज्ञान ग्राह्य दो कार्य बताए थे तत्र निःशेष निःशेष विक्रिया वर्ग प्रतिषेधश्रुतेस्तथा आत्मज्ञानं विकृत्यास्ते विद्येत्येतच्च दुर्भणम् निश्चेष विक्रिया वर्ग प्रतिषेध श्रुते नहीं थे सबका निषेध करने से आत्मज्ञानम विकृत्य अविद्या आस्ते इत दुर्भण आत्मा ज्ञान के विकृति अविद्या उसमें रहती, ये भी दुर्भन उसमें आवरण कर विकृतियाँ विरुद्ध करती, क्या फिर भी भ्रांति ज्ञान है वर्तते थी। तथा इति आत्मा विद्या योग से प्रामाणिकता दुर्भनत्वत, आत्मा अविद्या जैसे नहीं है और उसके विकृत कर रहता है ये भी नहीं। तरी तत्पक्ष भी कथम प्रतीच्य अविद्या उच्यते, तो अविद्या कैसे कहते, तत्रा प्रत्यक प्रत्यक्षिदाभा विद्या तो अविचारित सिद्धि का सिद्धायते प्रतीचीयम प्राक्सम्य ज्ञान जन्मनः। अतः इयम प्रत्यक्षिदाभा विद्या अविचारित सिद्धि का प्राग सम्य ज्ञान जन्मन सिद्ध प्रतीचि सिद्धायते, एक वाक्य है, इयम अविचारित सिद्धि का प्रत्यक्षिदाभा विद्या, अतो यम अविद्या प्रत्यक्षिदाभा अविद्या प्रतीचि प्राग सम्य ज्ञान जन्मन अविचारित सिद्धि का सिद्धायते। अब मैंने मत में ज्ञान के पहले अविचारित सिद्धि का अनिर्वचनीय प्रत्यक्षिधावा आत्मन निर्विकारत्व मतस्वाद निर्विकारत्वाद अनिर्वाच्यत्व अविद्या चिदाभास व्याप्तत्व अनिर्वाच्यत्व चिदा अविद्या चिदाभास व्याप्तत्व चिदाभास व्याप्तत्व तत्वज्ञात प्रागेव प्रतीचि मिथ्याभासत्व प्रतीचि तत्वज्ञान के पहले मिथ्याभास है। अपरोक्षत्व च अनुभव युक्ति समाधिगतम इति शब्दात अपरोक्षत्वम च मिथ्याभास है और प्रतीति होती है और अपरोक्ष भी है अविद्या, अनुभव युक्ति समाधिगतम इति ही शब्दार्थ ही शब्द ही अविचारित सिद्धि का यत्व अविद्या विवेकार्थम उत्तरमिति तत्राह। ये 94 में आया था आगे उत्तर ग्रंथ अविद्या विवेक जागृति थे। अनुभव है और अविद्या की युक्ति भी तदुतर्थ न जाना में इत्यादि की तरह युक्ति से और कार्य कार्य प्रपंच है तो उसका कारण अविद्या होगा, ऐसे अनुभव तो होता है और युक्ति है युक्ति अनुमान के कर सकते हैं। हाँ प्रमाण सिद्ध नहीं तो नहीं युक्ति क्या है, अनुभव तो स्वयं प्रकाश अनुभव है और जो प्रमाण देते हैं ये अनुमान प्रमाण देते हैं वो हाँ अनुमान प्रमाण जो है अनुमान प्रमाण पर अपूर्व बोधकत्व नहीं, श्रुति सिद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा जो सिद्ध होता है अविद्या उसके समर्थन करने के लिए अनुमान प्रमाण, अनुमान कोई अपूर्व प्रमाण जनक नहीं, वो सिद्ध है अनुभव था साक्षी सिद्ध है उसके लिए युक्ति समर्थन दृढ़ करने के लिए युक्ति मतलब उसका अनुवाद करते युक्ति। जागृत जागृत स्वप्न विवेक हो तो वाक्यार्थ प्रतिपत्तये वाक्यार्थ प्रतिपत्तैव प्रत्येक ज्ञान निर्णति। अतो वाक्यार्थ प्रतिपत्तये जागृत स्वप्न विवेक, जागृत स्वप्न विवेक था वाक्यार्थ प्रतिपत्ति के लिए तम पदार्थ ज्ञान विवेक करने के लिए और वाक्यार्थ प्रतिपत्ति प्रत्येक ज्ञान के निर्णित होती और अज्ञान विवेक के लिए नहीं। स्थानत्रय क्रमाक्रम संचारात जागरादो काम कर्म निर्मकात परिशुद्ध तमर्थ वाक्यार्थ से ब्रह्मात्मत्व से प्रतिपत्ति तमिष्टम पदार्थ ज्ञान तमर्थ का ज्ञान पदार्थ ज्ञान बिना वाक्यार्थ ज्ञान युगात तज ज्ञानाच अज्ञान ध्वस्ती वाक्यार्थ ज्ञान से ज्ञान अस्ति। अतः त्वमर्थ शुद्धि अधीन वाक्यार्थ ज्ञानात् त्वमर्थ शुद्धि अधीन वाक्यार्थ ज्ञान उसे अज्ञान की दोस्ती न पृथक अविद्या विवेको अपेक्षते। अविद्या विवेक करने के लिए ग्रंथ ऐसा नहीं। यद्यपि अविद्या तज्ज विविध पदार्थ दीर वाक्यार्थ दृष्ट उपयुक्ता अविद्या तज्ज विविध पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ दृष्ट उपयुक्त तथापि न अविद्या विवेक सेन वाक्य क्रियते। हाँ अविद्या विवेक सेन वाक्य इतना अज्ञात ब्रह्म लक्षण कारण रूप सुप्ति में प्राप्त तत्प्रतीत वहाँ तो वाक्य में सुश्रुति काल में अज्ञात ब्रह्मस्वरूप कारण रूप को प्राप्त है सुश्रुति ये प्रतीति होती है। इसलिए अविद्या विवेक ऐसे नहीं। ये अवस्थात्रय प्रभुत्व संदर्भ नान्य शेष सार्थावस्थानाद इति आशंका अन्य का शेष नहीं सार्थम अवस्थान इति आशंका जागृत सार्थ में उसका अर्थ अन्य शेष नहीं अतः ज्ञान के लिए महावाक्यार्थ बोध के लिए शेष तमर्थ शोधन इति न शंका करके जागृत स्वप्न सुसुप्तेषु संचारोऽयं प्रमान्तरात् सिद्धो यस्मादतः तस्मिन् वाक्यं स्यादनुवादकम्। केवल जो संचार अयम जागृत स्वप्न सुश्रुत संचार प्रमांतरात सिद्ध यस्मात् अतः तस्मिन् वाक्यम अनुवादकम्। ये जागृत स्वप्न संचार इसको कहने के लिए नहीं तो अन्य परमाण से सिद्ध है जागृत स्वप्न सुश्रुति इसलिए खाली संचार सिद्धि के लिए नहीं। अवस्थात्र संचार विषय प्रमांतरम प्रतिसंधान रूपम उन्नय वो जो परामर्श स्मरण होता है इससे ही तीन अवस्था का ज्ञान हो जाता है। इसे तीन अवस्था संचार कथन करने के लिए ये वाक्य नहीं। ओम।